50 languages. 46. 46. Diskoteegis. Diskoteegis. Kas see koht siin on vaba? Kas see koht siin on vaba? Kas ma võin teiega istuda? Kas ma võin teiega istuda? Meeleldi. Meeleldi. Kuidas teile muusika meeldib? Kuidas teile muusika meeldib? Veidi valju. Veidi valju. Kuid bänd mängib päris hästi. Kuid bänd mängib päris hästi. Kas te käite tihti siin? Kas te käite tihti siin? Ei, see on esimene kord. Ei, see on esimene kord. Ma ei ole kunagi siin käinud. Ma ei ole kunagi siin käinud. Kas te tantsite? Kas te tantsite? Hiljem võib olla. Hiljem võib olla. Ma ei oska eriti hästi tantsida. Ma ei oska eriti hästi tantsida. See on väga lihtne. See on väga lihtne. Ma näitan teile. Ma näitan teile. Ei, parem mõni teine kord. Ei, parem mõni teine kord. Ootate te kedagi? Ootate te kedagi? Jah, oma poissõpra. Jah, oma poissõpra. Sealt tagant ta tulebki. Sealt tagant ta tulebki.